رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم المسلمين، سبع سورة 31. آيتني bitirmek üzereydik. Hatta hemen hemen bitmiş sayılırdı. Orada bir konuda kaldık, parçalandı konu. Onun için o ayetin bir özetini yaparak devamına gideceğiz. Kafirler demişlerdi ki لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ bu Kur'an'a asla inanmayacağız وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ ve o Kur'an-ı Kerim'in önünde olan kitaplara da inanmayacağız. Yani Tevrat'a, İncil'e de inanmayacağız. وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ sen görseydin ya Muhammed veya sizler görseydiniz zalimlerin mevkufune dururken عِنْدَ رَبِّهِمْ Rablerinin huzurunda, mahşerde dururken onları görseydin يَرْجِيُ بَعْلُهُمْ اِلَى بَعْلِنِ الْقَوْلِ birbirlerine dönüp diyecekler. Yani kafirler mahşerde herkesin amellerinin ölçüldüğü, tartıldığı, değerlendirildiği bir anda onlar Allah'ın huzurunda tartışmaya başlayacaklar. Diyecekler ki birbirlerine يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُلْعِفُ zayıf olanlar, dünyada kişilik sahibi olmayanlar, beyinlerine sahip olmayan insanlar, gönüllerine sahip olamayanlar bu dünyada, yani başkalarının etkisinde kalan adamları zayıf adamlar olarak nitelendiriyor Allah-u Teala. Yani kendi kendine düşünemiyor, Allah'a kendi kendine gidemiyor, başkasının tesiri altında kalıyor. O adamları Allah-u Teala kişiliksiz olarak nitelendiriyor bu ayette ve onlara zayıf insanlar diyor. Zayıf adamlar diyecekler orada diyor. لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا oradaki büyüklük taslayan, dünyada büyüklük taslayan, kendisini büyük zannedip de insanları yoldan çıkaran adamlara diyecekler. Levla entum siz olmasaydınız lekünna müminin biz iman edecektik dünyada. Siz bizi yoldan çıkardınız diyecek. Bu ayet sanki bugün inmiş, bugünün olayını anlatıyor. Bugünün gençliği çözüm onlara çıkıyorlar. Çocukların beynini, çocukların gönlünü yanlış yola sevk ediyor. Ve bugünkü insanlık böyle bir takım inanmayan insanların etkisi altında kalarak kendi imanını, kendi inancını kaybediyor. Ve bu kaybedenleri de suçlu görüyor Allah-u Teala. İleride devam edeceğiz, göreceksiniz. Beynini başkasına teslim edip kireye vermek doğru bir olay değil. Çünkü beynini kireye veren adam, kiracı bir evde ne yaparsa senin beyninden onu yapacak demektir. Boyasını döker, musluğunu kırar. O kiracı oradan çıktığın zaman da 1 milyar harcasan o daireyi düzeltemez. İşte senin beynin de kireye verince böyle her tarafı tarumar oluyor şimdi. Oradan o kiracı çıksa bile onu düzeltmek mümkün değil. İşte onun için düzeltemiyoruz insanların beynini. Düzeltmekte zorluk çekiyoruz. Çünkü kiracı dökmüş oraları, perişan etmiş, bırakmış aşağı. İnsanlar bu kafayla geziyorlar. Maalesef ve maalesef Rabbini tanımayan insanlar veya başkasının etkisinde kalarak küfre sapan insanlar bunlar. Bu kişiliksiz insanlar mahşerde doğruyu anlayınca kendilerini yoldan çıkaran adamlara diyecekler ki siz olmasaydınız ya biz iman edecektik ya. Siz bizi yoldan çıkardınız. Şimdi konuşmanın bir boyutu bu. Zayıf olan adamlar kendilerini dünyada yoldan çıkarına bu lafı diyecek. Peki ne diyecek ona ötekisi? O da bu ayette, bu sayfanın birinci ayetinde. Gâlellezîne istekberû o kibirlenenler, o büyüklük taslayanlar dünyada kendilerinin aydın kişi olduğunu zannedip de inkara sapanlar لِلَّذ۪ينَ اسْتُلْعِفُ bu zayıf kişilikli adamlara diyecek orada diyor. O lafı deyince ötekiler de şöyle diyecek onlara. اَنَحْنُ صَدَدِنَاكُمْ biz mi sizi engelledik? Biz mi size mani olduk? Anil huda ba'de icaikum. Yani hidayet size geldi de gelince biz mi size engel olduk? Biz mi sizi yoldan çıkardık yani? Ne demek istiyorsun yani? Sen doğru yolu buldun da, ha? Hidayet sana geldi. Doğru yol demek. Sen doğru yolu buldun ve sonra biz sizi yoldan çıkardık. Ha şu iftiraya bak ya. Diyecek onlar orada diyor. Belküntüm mücrimin. Hayır. Suçlu sizsiniz. Çıkmasaydınız yoldan. Şimdi o yoldan çıkaranlar mahşerde diyecek onlara ki suçlu sizsiniz. Biz sizi yoldan çıkardık diye suçu bize atmayın. Diyecekler. Bu sefer yine o zayıf kişilikli adamlar diyecekler ki ötekilere bu sefer devam ediyor, diyalog devam ediyor. Ve galellezine stulifu, zayıf olanlar dediler, diyecekler. Lillezine stekberu, o büyüklere. Bel, hayır. Mekrul leyli ven nehari, gece ve gündüz entrika yaptınız bizi imandan çıkarmak için. Bak. Gece ve gündüz dünyada iken bizi yoldan çıkarmak için bütün entrikalarınızı yaptınız. İz te'murûnena en nekfura billâhi ve nece'ale lehu endâda. Allah'ı inkar etmek ve ona şirk koşmak için bize elinizden gelen entrikayı yaptınız. Zayıflar Allah'ın huzurunda böyle diyecek şeye, büyüklere. Ve eserru nedamete lemma ra'u'l azab. O zayıf kişilikli adamlar azabı gördükleri zamanda pişmanlıklarını böyle izhar edecekler diyor Allahu Teala. Azabı görünce pişmanlıkları hemen derhal bu konuşmalarıyla ortaya çıkmış olacak diyor. Peki biz ne yapacağız diyor Allahu Teala? Bak şimdi o zayıfların mazereti kabul değil, edilmedi. Ve cealne leğlale fi anaqillezine keferu. İnkar edenlerin boğazına laleler takacağız. Laleler. Şimdi onu anlatacağım. Hel yüczevne, cezalandırılmazlar. İlla ma kanu yamelun. Herkes kendi yaptığıyla cezalandırılacak. Fazla bir ceza vermem ben diyor Allah-u Teala. Ben zaten kulumu azap etmem diyor. Ama sen ne yaptıysan onu buluyorsun oraya diyor. Bana Rabbim azap ediyor diye bir iddiada bulunma. Sen yaptığınla karşı karşıya kalıyorsun orada. İşte ayet bu. Hele olumsuz getirdi onu, istisnalı getirdi onu. Arapça'da bir cümle, istisna cümlesi olursa, yani bu ne demektir? Olumsuz başlar cümleye Allah, sonra olumlu getirir onu. Bu ne demekti biliyor musun? Bunun başka bir şeyi düşünülemez demektir. Bunun manası bu demektir. Şimdi bir şey söylersin, bunun tersi de düşünülebilir yani. Öyle bir ibare kullanırsın ki ifadende, hani işte anayasayı yorumluyorlar, hukukta yorumluyorlar, kanunları işte birisi böyle diyor, bir avukat böyle diyor, bir hukukçu böyle diyor ya. Ona yorumlanabilir. Böyle yorumlanmaz diyor Allah-u Teala. İstisnalı cümle olunca kesindir bu yani. Ters tarafı yoktur bu işin. Alternatif düşüncesi yoktur bu işin. Yani siz ne yaptıysanız onu buluyorsunuz. Bunun dışında ben size azap ediyorum diye böyle bir düşünce düşünemezsiniz diyor Allah-u Teala. Olmaz böyle şey diyor. Yarattığım kulu ben öldürür mü, azap verir mi ya? Bir anne doğurduğu çocuğa azap eder mi ya? Olacak iş mi? Yani senin annen benden daha mı kıymetli sizin için? Demek ki ben de yarattığıma göre kulumu, ben ona azap etmem. Ama o yaptığını bulur. Bunu söylüyor. Şimdi Allah-u Teala bu üç ayette bize ne anlattı? İnançların çatışmasını anlattı. Kültürlerin mücadelesini anlattı. Kavgasını anlattı. Manevi kültürün mücadelesini anlatıyor. Yani bir tarafta bir küfür kültürü vardır. Bir tarafta bir inanç kültürü vardır. Bu kültürler insanlık tarihinde mücadele etmiştir. Ediyor. Yani bunu durduramazsınız. Bu İnsanlık tarihinin ve toplum hayatının, insanlığın kaderidir bu. Zaten bu olmasa imtihan olmaz. Yani silme dünya mükemmel olsa bunun hiçbir anlamı yok. Bunun hiçbir değeri yok o hayatın yani. O hayatın bir değeri olmaz. Ha imtihan olacak, kötülük de var, iyilik de var. Allah-u Teala Enbiya suresinde diyor ki وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ayet diyor. Bu ayet Enbiya suresinin 3. sayfasının son ayetidir. Diyor ki Allah-u Teala orada, sizi iyilik ve kötülükle deniyorum ben, imtihan ediyorum sizi, deneme yapıyorum size, bana döneceksiniz. Bu imtihandan sonra bana döneceksiniz, ben sizin imtihanın notunu vereceğim diyor Allah-u Teala. O ayette. Ha demek bu dünyada iyi kültürle kötü kültür, iyi anlayışla kötü anlayış, kötü düşünceyle iyi düşünce, kötü felsefeyle iyi felsefe mücadele veriyor. Bu mücadeleyi anlatıyor burada. Ama bu mücadelenin yanlış olduğunu, bu mücadelede kaybeden iyi insanlar olacağını, onlar kişiliksiz insan olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Ha burada demek istiyor ki gençliğe özellikle, bu gençlerimiz gitsinler, bu bizim caminin genç cemaati fazla. Bu bir nimettir. Bu bir hakikaten iftihar edilecek bir vesiledir. Bu gençler başka gençlere bunları anlatacaklar. Çünkü burada önemli olan nokta kalbini, beynini kime teslim ettiğin meselesidir. Başkasının mutfağında pişen bilgiyi mi yiyorsun yoksa kendi kafanla üretiyor musun? İmam Malik ne diyor biliyor musunuz İmam Malik? İmam Malik diyor ki bir bilgiyi buradan alıp buraya koymak ilim değildir diyor. İlim yeni bilgi üretmektir diyor. İmam Malik bunu söyledi peygamberimizden 100 sene sonra. Anlıyor musunuz? Ha dolayısıyla başkasının mutfağında pişen yemeği bana getirmen senin aşçı olduğunu ifade etmez efendim. Senin o yemeği pişireceğini ifade etmez efendim. Sen kendin pişirdiğin zamanda, ben ondan tattığım zamanda, ha bu yemek benimdir, bak benim mutfağımda pişti diyebilmelisin. İlim adamlığı budur işte. İlim adamlığı budur. Dolayısıyla ben gençlere şunu hitap ediyorum. Kendileri pişirmeyi öğrensinler. Başkalarının bilgileriyle uğraşırken kendileri pişirmeyi öğrensinler. Yani devamlı hazır yiyici değil. Başkalarının bilgilerini öğrenirken kendileri de zamanla pişirmeyi, baklava yapmayı, çorba yapmayı öğrensinler. Bunu anlatıyor Allah-u Teala burada. Yani mahşerde geleceksiniz bir araya diyor. Benim önümde tartışacaksınız. Beni yoldan çıkardın diyeceksin o adama. O da diyecek ki hayır efendim sen doğru yoldaydın. Beynini kullandın ben mi seni yoldan çıkardım? Ne olur öyle şey yok falan diyeceksiniz diyor bu mücadelede. O araya da şeytan girecek devreye. فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُسْرِخِكُمْ مَا اَنْتُمْ بِمُسْرِخِيِ Şeytan diyecek. Beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Kendiniz yoldan çıktınız. Ben sizi çağırdım, bana geldiniz. Ayetin başı öyle geliyor. Allah çağırdı sizi, ben de çağırdım diyecek şeytan. Ama siz benim çağrıma geldiniz. Halbuki benim sizin üzerine hiçbir kudretim yoktur Allah gibi. Bana geldiniz. Şimdi beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben kendimi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz diyecek şeytan. Şimdi gidin bakın ne yaparsanız yapın, işin başında dönün diyecek şeytan. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Bugün dünyada basınıyla, medyasıyla, her şeyiyle, yazılan kitaplarıyla, gazetesiyle dünyada bir mücadele vardır. Bu mücadele olacak, gidecek, kıyamete kadar devam edecek. Daha çeşitli medya şeyleri çıkacak istikbalde. Çok ilginç boyutlarına ulaşacak bu medya, bu internet olayı daha da ileri gidecek. Çok ilginç yollara varacak bu işler. Efendim, dolayısıyla bu mücadelenin içerisinde büyük insan, aydın insan, kaliteli insan kendi beyin namusunu koruyandır. Yani bir namus vardır, cinsel organların namusu vardır, bir de beynin namusu vardır. Yani bilgi namusu vardır, ilim namusu vardır arkadaşlar. Ha orada beyninin bekaretini koruyacaksın. Beyninin bekaretini koruyamazsa bir delikanlı, bir genç, o bekareti giderirse ondan sonra kimler girer o kapıdan içeri belli olmaz. Bir kadın, bir kız gayri meşru yola düşmesin. Düştükten sonra neler olur belli olmaz o işte. O işte neler olacağı belli olmaz. Anlaşıldı mı? Aynen bu beyin içinde söz konusudur yani. Bu namus sadece cinsel organlarda değildir arkadaşlar. Kaldı ki cinsel organlardaki namussuzlukla namusluluk beyinden başlar. Önce niyetle başlar o. Bir adam zina etmeye niyet etmezse o işi yapmaz. Yani o zina işi beyinle başlıyor. Organlar bunun son neticesidir yani. Esas olan o beyindir. Bana kalırsa işte burada haykırıyorum şimdi. Kay bana bunu konuşacaksın. Bunu biraz daha edeplisine konuşacak. Televizyonu anlatmak lazım. Şimdi şunu söylüyorum arkadaşlar. Kendi beynine sahip olup da kendi üreten milletleri Allahu Teala üstün kılıyor dünyada. Bu bir realitedir. Bu bir gerçektir. Bunu ben görüyorum. Kıyamete kadar da böyle olacak. Kur'an'da böyle söylüyor. Bu onlardan birkaç tane ayet. Şimdi burada Allahu Teala diyor ki böyle tartışırken entrika kurdunuz diyor. Mekrul leyli ve nahari. Mekr kelimesini kullanıyor. Bu entrika demektir. Yani barikat kurmak, doğru yola gideni engellemek ve mekeru ve mekerallah ve allahu hayrul nakirin. Onlar entrika yapıyor diyor Allahu Teala. Ben de entrika yapacağım. Bakalım kim hayırlı daha entrikadır. Ben güçlüyüm diyor Allah. Demek ki dünyada bir entrika olayı var. Bir engelleme olayı var. Bir yoldan çıkarma olayı var. Bir etkileşim olayı var. Biz etki altına kalıyoruz. Ya şeytanın etki altına kalıyoruz. Ya nefsin etki altına kalıyoruz. Ya da kötü insanların etki altına kalıyoruz. Ama bu durmadan gece gündüz diyor bak. Gece gündüz bu entrikayı yapıyorsun. Doğru değil mi? Yalan mı? Peki bu entrikanın altında kalıp da bu kötülüğün altına kalıp da yoldan çıkan insanlara ben ne yapacağım diyor Allah-u Teala. Bunların yaptıkları amelleri boynuna takacağım diyor. Bak şimdi. Ve ceannel evlâle fî e'nâkillezîne keferû hel yüzzevne mâ kânû yâmerû. O ameller mahşerde senin boğazına takılacak diyor Allah-u Teala. Fakat amel orada, burada yaptığımız amel orada cennete dönüşmüyor mu? Orada cehenneme dönüşmüyor mu? Bu yaptığı ameller diyor onun boynuna lale haline gelecek, laleler. Lalenin manası şu, tasma. Takıyorsun ya efendim şeye, köpeğe, öteye beriye döndüğü zaman da geçiyor ona. Geçemiyor yani böyle dümdüz duracaksın. Hiç öteye beriye sallanamaz çünkü sivri ucu batıyor ona şimdi. Anlıyor musun? Lale bu. Lale anlatıyorum size şimdi ne demek olduğunu. Şimdi kafir olan adam böyle somurtacak diyor. Yasin suresini anlatmıştım size onu. Fehum mukmehun diyor. Yasin suresinde fehum mukmehun. Orada da laleden bahsediyor. Boğazlarına laleyi takacağım. Fehum mukmehun. Somurtacaklar diyor. Abele duracak. Aşağı bakamaz. Aşağı bakarsa geçecek ona. Dikenli. Öteye de dönemiyor, beriye de dönemiyor. Böyle duracak diyor. Havaya bakacak. Fehum mukmehun. Somurtacak diyor. Aynen böyle. Orada öyle anlatıyor. Laleyi orada tanımlıyor Allah-u Teala. Yasin suresinde. Ha demek ki bizim amellerimiz diken haline gelecek mahşerde. Niye boyun dedi burada Allah? Niye? Niye? O soracağım ben burada bunun içini. Siz bana sormanız lazım. Sormadan ben soruyorum. Çünkü duymuyorum kendim. Kendim anlattığım şeyden doymayınca sizin önünüze bunu yemek olarak koyamam. Ya niye boyun dedi? Başka bir yerine taksa onu da Allah. Bu beyin bir de gönül var ya. Küfür eden adamlar akılla gönüllerini parçaladıkları için onun arasına koyuyorum onu diyor Allah-u Teala. Sen kopardın dünyada aklınla beyninin arasındaki ilişkiyi. Ben de şimdi tam o kopardığın yere yerleştiriyorum laleyi diyor Allah. Anladın mı Ramazan şimdi? Evet, onun için oraya koyacağım onu diyor. Onun için. Onun için Allah-u Teala diyor ki lale takmayacağım. Kime takmayacağım? Beyniyle, aklıyla, gönlünü bir araya getiren lale takacak yer yok ki. Adam bağlamış oraya şimdi. Sen oraya ne laleyi takacaksın? Lale takılacak yer yok. Diken takılacak yer yok. Akılla gönül bir araya geldi mi oraya diken takılamaz artık. Bitti. Sen dünyada aklını bir tarafa çektin, gönlünü bir tarafa çektin, kopardınları. Kafayı da bedeni kopar. La kafayla beden koptu mu ölürsün ya. Ölü geldin benim yanıma zaten diyor Allah-u Teala. Ölü. Senin mezarına diken bitireceğim ben işte. Senin boynunda diken bitireceğim ben. Ama o amellerin diken olacak oraya. Ben bitirmeyeceğim. O amellerin olacak oraya diyor. Burada anlatıyor bunu. Şimdi aynısını şeyde anladı. Fussilet suresinde söylemiştim onu size. Fussilet suresinde söylemiştim onu size ama bir daha söyleyeyim onu size. Çok ilginç. Unuttunuz onu. Bir seneden fazla oldu. İki seneden fazla oldu. Üç sene oldu. Bak burada bak. Bu kadar geriye gidiyoruz şimdi. Ve galellezine keferu rabbena erinellezeyni elallana minel cinni vel insi nec'alhuma tehte ekdamina liyekuna minel esfelin diyecek. Bu zayıf adamlar, hani zayıf dedik ya, şimdi burada çok ilginç bir duada bulunacak o zayıf adamlar orada. Orada burada söylemedi onu. Burada münakaşayı verdi. Burada duayı vermedi. Dönecek o zayıf adamlar diyecekler ki Allah'a ya Rabbi. Münakaşadan sonra, bu münakaşadan sonra. Ya Rabbi. Rabbena, ey Rabbimiz. Erinellezeyni. Bize göster o adamları. Kim onlar? Edallana. Bizi yoldan çıkardılar. Bizi yoldan çıkaran, dünyada bizi yoldan çıkaran adamlar bir göster bize ya Rabbi. Allah'a yalvaracak ha. Hayır. Minel cinni vel ins. Cinlerden ve insanlardan bizi yoldan çıkaranları bize bir göster ya Rabbi. E ne yapacaksınız onları? Göstersen ne olacak? Bak ne olacak şimdi. Nec'alhuma tehte ekdamina. O adamları ayaklarımızın altına alıp çiğneyelim. Allah'a diyecekler buna. Bu dünyada beynine, gönlüne sahip çıkamayan zayıf kişilikli adamlar mahşerde Allah'a böyle dua edecekler ki ya Rabbi bizi yoldan çıkaran o cinleri de, o insanları da bize bir göster de onları ayaklarımızın altına alalım liyekûnâ minel esfelin, bizden aşağı olsunlar. Cehennemde bizden aşağı olsunlar. Esfelinde olsunlar. Esfele safilin deriz ya. Ha, aşağıların aşağısına olsunlar diyor. Bizim ayaklarımızın altına alalım. Orada da kavga var ha. Orada da kavga olacak şimdi. Ya Rabbi göster bize şu adamları da bir çiğneyelim onları yani. Bize yaptıklarını dünyada. Bu geçerli değil. Bu dua tutulmayacak. Aynısını şimdi bak. Biraz ileri gidiyorum. Bak ama bak iki yaprak. Ha burada. Bak şimdi. Ve galu yine diyecek o zayıflar. Burada dalmış onu ele şimdi bak. Burada da diyor bak ki gel buraya. Ve galu diyecekler Rabbena ey Rabbimiz. O zayıf kişilikli adamlar. İnna etana sadetena ve kübera'ana. Biz dünyadayken efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik. Feadellûne sebilâ. Bizi yoldan çıkardılar. Biz onlar efendimizdir. Onlar doğru yoldan gidiyor diye biz onlara uyduk. Onlara itaat ettik. Bizim büyüklerimiz de aynen böyle kullanıyor. Büyüklerimiz de onlar. Oh, bizim büyüklerimiz yanlış söylüyor. Siz de öyle söylüyorsunuz da. 200 senedir, 500 senedir böyle fetva veriliyor. Bayraktar Hoca nereden çıktı diye. Öyle demeyeyim mi siz? Yalan. Ha bizim büyüklerimiz böyle söyledi. Onlara itaat ettik ya Rabbi. Bizi yoldan çıkardılar. Rabbena, ey Rabbim devam ediyor dua şimdi. Atihim lu'feyn minel azabi vel anhum la'nen kebira diyecekler. Ya Rabbi öyleyse madem bizi yoldan çıkarttılar. Kendileri yoldan çıktı bir. Bir de bizi yoldan çıkarttılar. İki, öyleyse onlara iki kat azap ver. Bize bir kat, onlara iki kat. Vel anhum lanen kebira. Ya Rabbi, onlara büyük lanet et. Diye dua edecekler. Çare yok. Yok efendim. Ben sana aklını verdim, aklının hakkını vermedin. Aklının hakkını çiğneyen adam burada yanacak diyor Allah. Akıl nedir biliyor musun? Aklın hakkı var bizim üzerimizde. Aklın hakkı aklını kullanmaktır, çalıştırmaktır. Aklın gereğini yerine getirmektir. Sen bunu yapmadın şimdi. Geliyorsun bana diyorsun ki onu beni yoldan çıkarana iki tane azap ver. Nereden çıktı bu iş? Öyle kolay mı? Anlıyor musun şimdi? Aha 8. yüzyılda var. Bak şimdi o da dedi buraya gel çözemezsin ha bu işleri Bayraktar Hoca. Şimdi bak bir ayetten nerelere gidiyoruz? O ayette münakaşayı verdi orada. Ama münakaşanın neticesinde neler yapılacağını anlatmadı. İşte bu ayetler onu anlatıyor şimdi. Ben size öyle gezdiriyorum Kur'an'da size şimdi bak. Fussilet suresine gittik, Ahzab suresine gittik. Aha geldik şimdi Araf suresine geldik. Böyle. Kolay değil bir meseleyi Kur'an'da anlatmak. Gâle duhulû fî ümemin. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ Sizden evvel cinlerden ve insanlardan gidenler, o ümmetler, o milletler, o gruplar cehenneme girdiler. Anlatıyor şimdi sahneyi. كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُنْ لَعَنَتْ اُخْتَهَا Ne zaman bir ümmet cehenneme girdi, kardeşine lanet etmeye başlıyor. Bak baba, اُخْتَهَا Uht, arkadaş demek, kardeş demek. Ahi Arapça kardeş demek. Kardeşine lanet etmeye başlıyor şimdi. Bak şimdi. Kardeşe lanet edecek orada şimdi. Nedir o lanet? Hatta idraku fiha. Ne zaman ki orada buluştular, idrak ettiler birbirlerini. İdrak etmek demek, buluşmak demek. Bir psikolojide idrak vardır. Biliyorsunuz beyinde göz, kulakların aldığı duyum, duyu bilginin ham maddelerini alır göz, duyu organları beyne getirirler, beynin kalıplarına girer, anlayış kalıplarına girer, oradan bilgi haline, idrak haline gelir. Yani duyumlar gözden, kulaktan, kitaptan okuduklarını aldığın duyumlar beyne gelir, orada yoğrulur, beyin onu hamur yapar, baklava yapar, duyum, idrak. Orada buluşma demektir yani. Çeşitli kanallardan gelen bilgiler, duyumlar orada buluşurlar. Onun için onun adına İdrak denmiş psikolojide. Bu aynı zamanda fiziki manada da buluşmayı ifade ediyor. Cehennemde de buluşmayı ifade ediyor. Aynı kelime. Aynı kelime orada kullanılıyor yani. Suyu verebilir misiniz bana? Biraz heyecanlıyım yani. Azıcık susuyorum. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, sonraki nesiller bir evvelki nesille cehennemde buluşunca diyor. Nesiller şimdi. Kardeş. Cemiyan bir araya geliyorlar toplu halde. Galet uhrahum li'ulahum. Cehenneme sonradan giren, önceden girene veya sonraki nesil, önceki nesile diyecek. Allah'a diyecek bunu. Rabbena, ey Rabbimiz. Haulayı. Ha bu benim babam var ya. Ha bu babam aynen böyle ha, cereyan edecek orada. Bir önceki nesil için bir sonraki nesil diyecek şimdi. Cehennemde konuşacaklar, Allah'a yalvaracaklar. Ha bu babalarımız var ya bizim kardeşlerimiz. Edannûne. Bizi sapıttırdılar dünyadayken. Dünyadayken bizi yoldan çıkardı. Bu babamız bize doğru düz anlatmadı ya. Benim yanıma rakı içti ya. Bana rakı kültürünü öğretti yani bu baba şimdi bize. Ben çocukluğumda doğdum, rakının içine doğdum. Amerikan barı vardı bizim evde. Ha hocam ya. Ya Rabbi ben böyle rakı kültürüyle yetiştim yani şimdi. Ne yapacağım burada? Bu babam beni böyle yoldan çıkardı yani. Ha? Babam annemi döverdi. Babam annemden ayrıldı. Ben dünyadayken ana baba sevgisi görmedim ya Rabbi. Ben perişan oldum. Ötede beri de büyüdüm. Çok çile çektim hayattan. Ha bu babama bir baksana. Ha bu babama bir baksana. Fatihim zafeyni minen nar. Ha fatihim azaben zafen minen nar. Ateşten bir parça ona bir ver bakayım ha burada. Bir onu ateşle bir dağla da bir göreyim ha bu baba neslini. Allah cevap verecek ona. Ha buraya cevap veriyor bak. Ötekilere hiç cevap vermedi onlara. Es geçti. Öteki dualarda hiç es geçti Allah. Hiçbir şey demedi onlara. O duaları kellem yakın kabul etti. Fakat buraya cevap verecek. Gâle likullin lâfun velâkin lâ tâlemun. Yoo. Sana da azap var. Sana da azap var. Fakat bilmiyorsunuz. Bunu bilmiyorsunuz. Bunu dünyadaki bunun şuuruna varın diyor Allah. Bu ayet onun için önemli. Dünyadayken varın. Nesiller arası mahşerde çatışma olacak cehennemde. Cehennemde bile rahat durmayacaksınız. Diyeceksiniz bana, benim baba neslim bunları bana yaptı ya Rabbi. Beni eğitmedi doğru dürüst. Buna azap ver diyeceksiniz. Bunun bilincinde olun. Bunun bilincinde olmanız için burada size bunu anlatıyorum diyor. Bu sefer Allah bunu dedikten sonra ve galet ulahum li uhrahum. Baba nesli çocuk nesline diyecek. Babası için şikayet etti Allah'a ya. Nesil için, baba nesli için. Baba nesli de bu sefer diyecek onlara ki فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Dünyadayken bizim size bir üstünlüğümüz yoktu. Siz evlattınız. Hani beni dinlediğin var mıydı? Bana isyan ettin. Dinledin mi beni sen? Bana bir daha. Bir üstünlüğüm yoktu ki sana. Sen isyan etmiştin. Evlatlık diyordun ki. Beni baba tanımıyordun ki sen. Sen beni baba tanımıyordun ki. Sen asi bir delikanlıydın. Asi bir çocuktun sen. فَدُوْقُنْ عَذَابَ فِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Şimdi yaptıklarının cezasını çeker burada şimdi. İki beraber çekecek buraya işte. Ben de buradayım, sen de buradasın. Beraber cehennemin içine çekecek bunlar işte şimdi. Şimdi orada yaptıklarımızı burada çekeceğiz. Ya şu hale bak şimdi. Şu konuşmaya bak şimdi. Aman ya Rabbi. Bir de çocuğunun böyle sana mahşerde Allah'a yalvardığını sana azap vermesi için. Aman ya Rabbi. Onun için çocuklarının terbiyesine dikkat edin. Çocukların terbiyesine dikkat edin. Bir kendin azabını çekeceksin orada. Bir de mahşerde oğlun yalvaracak Allah'a, abi babama bir şey de. Bir şey yap buna. Göreyim burada diye. Bunu dedirtmemek lazım. Onun için çocuk terbiyesi çok ağır bir iş. Çok zor bir iş. Çocuk insan yetiştirmek zor arkadaşlar. İnsan. Benim tefsirimi okuyacaksınız. Zaten her zaman söylüyorum. Peygamberler bile çocuklarını terbiye etmekten aciz kaldılar da Allah'a yalvardılar, dua ettiler ki bu çocuklarımızı iyi yetiştirmemize ya Rabbi bize yardım et diye. Onun için eğitimde dua önemli bir metottur. Duasız eğitim susuz çeliğe benzer. Çeliğe su verilmezse o çelik çelik olmaz. Allah'tan yardım dilenmeyen bir eğitim sisteminde de o eğitim eğitim olmaz. Anlaşıldı mı? Bak Kur'an'dan söylüyorum bunu. Bütün peygamberler Allah'a dua etmiştir. Nuh peygamber oğlunu terbiye edemedi işte. Kafir olarak gitti işte. Bir peygamber terbiye edemiyor çocuğunu da. Etemiyor. Şimdi bunları anladınız. Biz dönelim dersimize. Demek ki Allah-u Teala şöyle böyle neredeyse yarım saati geçti. Bu ayetlerle meşgulüz. Maksadım sizin kafanıza bu işi mükemmel anlatmaktır. Yani onun için öteki ayetlere, öteki sürelere geçmek mecburiyetine kaldık.